بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درسي مزيمو درسي نهمي هاي شرح كتب مدينة قسم ديوم الدرس التاسع. درسي مزيمو درباري فعل تعجب. فعل تعجب، فعل تعجب با وزن چی میاد؟ ما افعله، ما افعله. و یک وزن دیگه هم داره، افعل به. خیلی اوشا نمیگیریم ولی امروز درسمون در چیه؟ ما افعله. میگه که التعجب، تعجب یعنی چی؟ میگه هو شعور والاحساس بجمال شیء او قبحه. میگه که یک شعور و احساسی هست که برای زیبایی چیز یا اینکه برای بدی چیز استفاده برده میشه. مثلا اون چیز زیبا را میبینی تا تعجب میمونی، میگی چه خیلی زیبا است. یا یه اون چیز بد را میبینی، میگی چقدر بده، یعنی تعجب میکنه بدی همو. میگه و یعطی علی وزن ما افعله، و میگه به وزن چی؟ ما افعله. مثال میگه که ما اجمل الورده تا، ما اجمل الورده تا، چی زیباست گل، یعنی که ورده گل صد برگ. میگه ما اجمل، چقدر زیبا است، به نهایت زیبا است. یعنی از زیبایی همو در تعجب میمونی، میگه که چی زیباست گل صد برگ. خب یا که میگه ما احسن اللبنه، چی خوب است شیر، یعنی که از ما خوبی شیر، ای زیبا، ای بامزگی شیر بگیم، در تعجب میمونم یکی چی زیباست همی شیر، چی خوب است همی شیر، یعنی حیران میشه اینسو. ما اسهل لغت العربیت، یعنی که چی خیل آسان است زبان عربی، از آسان بدنش در تعجب میمونم، بگه که ما اسهل لغت العربیت. خب در قیده گفتیم که برای زیبایی و یا اینکه برای بدی یک چیز میویه. مثال میگه که ما اوسخ الغرفته، چقدر چرکین است همین حجره، یعنی از چرکین بدن همین حجره بگیم که وای میشه در تعجب میمونه، خیلی چرکین است همین غرفه. یا که میگه که ما اقبح الجهله، چقدر قبیح است جهل، نادانی. از مثال از جهل، از نادانی چقدر، یعنی که بگیم که در تعجب میمونه که تو این درجه را نادانی مقصد قبیح است، بد است. ما اجهل هذا الرجل، چقدر این مرد جاهل است، یعنی از جاهلی همین انسان در تعجب میمونه. میگه ما اجهل هذا الرجل، یعنی که چقدر چی هسته؟ جاهل هسته همین مرد، تعجب کرد از جاهلیش. خب صیغه تعجب بعض شرط ها داره، سه شرط داره. هیچ هم تا عادی بیان کرده است دیگه و این نکده. سه شرط داره، همون قدری که باید که فعل باید که ثلاثی باشه. فعلی که ما میسازیم ای همون فعل تعجب باید ثلاثی باشه، و فعل باید که مبنی لیل معلوم باشه، یعنی ما این فعل مجهول ساخته نمیتونیم این صیغه را، و باید که مثبت باشه، فعل های چی نباشه؟ منفی نباشه، مثل لیسه. خب مثل دیگه فعل های هستن منفی هستن، باید نباشه، باید مثبت باشه. یه شرط میگیم که سه شرط بود. خب داخلش نمیداریم چون که درس کلان میشه، انشالله جوی خیچون آمدن با میفهمونیم چون که این شرط ها چیان چی نیستن چی خیلی. همین شرط ها باید باشه خلاص. همین که ما اجمل الورده تا، یکم جمله ای که هسته همیشه اعراب میکنیم، مثال برای که این نشوه دیگهش خلاصه بعد هم خیلی میکنیم رنگ همین ها. ما در اینجا مای تعجبی های. خب اسم مبنی علی سکون های، فی محل رفع مبتدا، اجمل چی های؟ فعل ماضی جامد مبنی علی الفتح. خب و فعیلش دمیر مستطیر است، وجوبا تقدیرش چه هو، و الوردتا چه های؟ مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة. خب جملة جملة فعلية همي أجمل واردة في محل رفع خبر مبتدأ ما. خب إن شاء الله اینا را هم شما در درس آنلاین گفتگی هستیم و میگیم ان شاء الله چی درسایی که بگیم شرح کلام دارن و دیگر نواهاشون هم هستن اون را بیان میکنیم. برای همین کوشش کنید که در درس ها اشتراک بکنید. در این بگیم که زبیس ها فقط همین چیزی که در کتاب نمیرد تحت لفظ ترجمه تون میکنید تمام. در درس نه که ما چیکار میکنیم، سوال جواب میکنیم و همه پهلوش ها بگیم که شرح میتیم چیز موضوعی که در آجرومی آمدگی هم بعضیش در قطرونده آمدگی میاریم در همه جا میفهمونیم. انشاءالله موضوع رو کلان میکنیم. برای هم ایلوچ کنیم که اشتراک کنیم. آزی در ایجاد دیم جمله منچه های دیم قویده منچه هست های المناده المفرد. خب المضاف منادای مفرد و منادا مضاف چی قویده دارم؟ ایجا هم فقط مفرد مضاف فرده است تمام. مثال در اوجه منادای مقصوده و غیر مقصوده ایناش نیاورده های شبه مضاف اینا را نیاورده اما اونا را در اینجا گم نمیزنی. فقط همین چیزی هست همین را بگیم تمام. خب میگه که المناد مفرد منادای مفرد چی هسته؟ مبنیون علا ضمه مبنی علا ضمه نحو یا محمدو نحو با مثالی میگه ای محمد یعنی مبنی علا ضم یا محمدو مبنی علا ضم یا حسینو مبنی علا ضم یا استاذو مبنی علا ضم. خب ای یا حرف نیده ای استاذو منادا میگیم که چی مرفوع مبنی مرفوع علامة رفع ضم الظاهرة انا مبنی على ضم لكن محلش نصب اولی وای میکنیم شه ان شاء الله میفهمیم که چی پای یعنی محلش نصب برای چی برای منادای منصوبته. میگه که یا رجلو مبنی على ضم منادا میگه مضاف وقتی مضاف بشه چی میشه منصوب بالفتحه منصوب با فتحه میشه. مثال یا عبد الله یا حرف ندا عبد منادا منادا قطعی چی منادا و هو مضاف عبد الله مضاف الی وقتی که مضاف شده یی در این حالت چی میگم مبنی علی الفتح میشه یا عبد الله عبد الله نگفت یا عبد الرحمن. خب اینجام چی مضاف و الرحمن مضاف الی انا عبد منادا و منصوب یا اخت حامد اخت چی انا منادا و منصوبه یعنی که مضافه منصوبه. در جمعه که سائق سیارت ای شفیاری ماشین انا میگه که سائق منادا منصوب و سیارت مضاف الی مجرور. خب همه قوارده است تمام انشاءالله میخواد جمع بستش میکنه. میگه که سیم قویده منچه است جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم برای چی سالم میگن اول یعنی که جمع جمع فهمیده که جمع سالمش چیه؟ مؤنث زنانه سالمش چیه؟ سالم یعنی که انا جمعش ای مفرد وقتی کلمه را مفرد بود ما مفرد جمع کردیم همو شکلی مفردش سالم موند سالم موند تغییر نکرد. مثال طالبه ما گرفتیم الف تاش موندیم طالبت همون خیلی موند. انا باید چی مثال آورده است؟ انا مثال فقط طالبه آورده است. طبیبه خیلی طبیب طبیب طبیبه طبیبت تغییر نکرده است. مثال میگیریم که قلم جمعش چیه؟ اقلم جمع تکسیره برای چی؟ تکسیر برای که شکسته یعنی که قلم بد قاف لام میم بد اقلم کدیم در اینجا با الف درآمد با در بر لام با الف درآمد یعنی که قامت شکست یعنی تغییرات چیده درنش. وقتی که یکون تغییرات نشید سیارات یکون تغییرات نشید سیاره هم خیلی استاد در قفاش چی ماندیم؟ الف تا ماندیم سیارات. نکی سریر چی شید؟ سرور چند حرف زیادی شید. در جای مانست سالیم در اصلش یکون چیز تغییر نمیکنه فقط در آخرش چی میمونه؟ الف تا میمونه تمام میشه و جمعی مؤنث سالم. خب این قاعده خوشخشه داره که آیا فقط ای عاقل ساخته میشه و یا اینکه ای غیر عاقل هم ساخته میشه و بعضی قاعده خوشخشه داره ان شاء الله با در وقت جمع را سالم در علایحدگی گرفتیم کاملا گرفتیم قطعی رو با قطعی هم چیزش گرفتیم ان شاء الله در اونجا با شرطش رو بیان میکنیم که چیه پای. میگه جای مؤنث سالم میگه یرفع بالضم، رفع حالت رفعش ضمه است، و ینصب و میگه که نصب میشه بالکسره و یجر بالکسره. یعنی که جای مؤنث سالم حالت نصب و جرش چیه؟ کسره. خوب فهمیدین که جر و نصبش کسره، هر دوش یک چیزه. خب حالت نصب باید که چی باشه؟ فتحه باشه، نه که کسره. خب رنگی در چی گرفته دیم؟ ممنون من صرف. ممنون من صرف حالتی جر نصبش چی بود؟ فتحه بود. ایب عکسی هم وای ایرا حالتی نصب جرش چیه؟ کسره. مثال میگه حالت رفع میاره جاءتی طالباتو، جاءتی طالباتو، جاء فعل. خب ایجا توش خیلی تعنیس های ای کسره که جاءتی اومده برای دیخوی سکینه این های الطالباتو چی هسته؟ مرفوع هسته، یعنی که فاعله مرفوع و علامت رفعش چیه؟ ضمه. خب در اینجا میگه هذه مجلاتون، هذه مجلاتون، علامت رفعش چیه؟ ضمه. مبتدا خبر، علامت خبر مرفوع، علامت رفعش ضمه ظاهره. طيب هرج معي ذهبت الطبيبات، ذهب فعل، طبيبات فاعل، وأقول أنا شيء مرفوع وعلامة رفعه ضمه الظاهرة. تلك صفحات، تلك صفحات مبتدا خبر، خاب صفحات خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمه الظاهرة. حالات النصب ورده، حالات النصب شنو معك؟ رأيت الطالبات، رأيت الطالبات، رأى فعل، خاب تو فعيل، الطالبات مفعول به منصوب، علامة نصبه كسرة لأنه چي جمع مؤنث سالم. ميتونه بگيم كي أنا علامة نصبه، علامة نصبه كسرة نيابة عن الفتح. خاب ميجي قرأت المجلات، قرأ فعل تو فعيل، مجلات مفعول به منصوب، همچنین چه اعرابش. دایی پرش میگه که سألتو طبیباتی، سألتو، سأل فعل تو فعل، الطبیبات مفعول به منصوب، علامت نصبی کسره، لأنه جمع مؤنث سالم. قطعت صفحات، شم فعل فعل مفعول به منصوب، علامت نصبی کسره، لأنه جمع مؤنث سالم، من الكتاب جر مجرور. خب جد جر مجرور اومد، انا یعنی که جور مجرور اعراب شده. سعی مررتو بالطالباتی، مررتو فعل فعیل، بالطالباتی دیگه چی هست؟ جور مجرور. خب سألتو عن طبیباتی، سأل فعل تو فعیل، عن طبیباتی جور مجرور. خیر مات جرشای بحثتو فی المجلاتی والصفحاتی، بحثتو فعل فعیل فی المجلاتی جور مجرور، والصفحاتی اطفای، یعنی که هم جور مجرور میشه. رأيت الطالبات، رأيت الطالبات، رأى فعل، فعل ماضي، أنا توش فعيل، الطالبات شيء مفعول به منصوب بالكسرة، منصوب بالكسرة. يوميتون مكي شيء رأيت الطالبات، فعل فعيل مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة لأنه جمع نصالب، یکی میتونیم بگیم که منصوب بالکسره. خب این قاعده جمع مؤنث سالم بود. و قاعده دیگری هم میگه که دخول همزه در استفهام، استفهامی که با چی میاد؟ با الف لام میایه. مثال انا اعل بهارو، اعل بهارو، اینجا همزه استفهامه، با بعد همزه استفهام کلمه با الف لام سرش، اعل بهارو، همین همزه استفهام قطعی الف لام یک جا کردن، چکار کرده؟ میگه تتحول الى مد، با مد تبدیلش دادن و چشید؟ اشید، البهارو، البهارو، مثل الان، الان، الان را گرفتن یک جا کردن چشید؟ الان، یعنی همزه اولش چی هسته؟ همزه استفهامه دیمگش الفلامه، الان شید، یعنی مدش کردن. خب اليوم، مثل اليوم رجعتو، اليوم رجعتو، نمی که اليوم رجعتو، نمی که اليوم رجعتو. خب المدیر قال هكذا، المدیر، المدیر، نمی که المدیر قال هكذا. خب اهذا صحیح، اجدا اهذا صحیح، در اجدا چی مونده؟ علامتی نو درست مونده. برای چی؟ برای که اهذا هذا علیف لام نداره. برای اونکه اهذا گفتن درست نیست. برای هذا علیف لام نداره. خب دیگه چی گفته است؟ لیان ما بعد حمزه الاستفهام لیس ال ال. برای که میگه بعد حمزه استفهام ال نیست. خب خلاصه یکون چیست؟ چیزی اصلا ضمیر نصب متصله. ضمایر نصب متصله کدامو هستن؟ خیر چند بار گرفتی اما هنکی هنکی گفته چند بار فهموندیم تونه با هموی. خب در جمعه یکی یای متکلم ضمایر نصب متصله متصله کده با منفصله داره متصله داره یا متصله شده نه چسبیده یا به یای متکلم نحو خلقانی الله خلقانی الله ای چی هسته نصبه. خب انا ضربانی ابی انا رآنی المراقبو دایجا خیلی همشه برای میخونه دیمش کافی مخاطبه نحوه میگه خلقک الله ضربک ابوک رآک المراقبو ها الغایب میایه ها الغایب دچ میگه خلقه الله ضربه ابوه رآه المراقبو. خب گفتیم شونه خلقت رآ الله ذات را پدرت انا ضربه ذات وی رو پدرش رآه دید وی رو مراقب یعنی پوسبان. و هذا الضمائر وقعت مفعولا به في جميع الامثله السابقه همش میگه مفعول به ان در جمله های پیش اومده دیگه نار نه آورده نای مفعولین نام تون فاعلین یا نام تون مفعولین بیاید همون نه آورده اجازه که نکده در ضمائر نصب متصله مثال خلقنی آورده خلقنا میشه خلقنا الله اکرمنا ابو کامیسو میشه یعنی که دمایری چی میشه نا مفعولین میتونه فاعلی میشه میتونه مفعولین اگر ما انجام بتیم فاعل ما باشه چی میگیم فاعلین نا فاعلین اگر که نه نا مفعولین. خب خلاصه الخلاصه میگه که خالقانی خالقا فعل ماضی مبنی علی الفتح نی دیجه چی هستی؟ همین یایی که در اینجا میبینه خیلی نونش نونی بخواهی هستی یا را چند بارو کدگی بدیم اعرابشون کدگی بدیم یا در اینجا مفعولون بهی منصوبه یا مفعولون بهی منصوبه الله فاعله یعنی مفعولون بهی منصوب چی آمده است؟ مقدم آمده است و فاعل مؤخر آمده است. همچنین ضربانی ابی ضرب فعل خب یای متکلم متصل چی هستی؟ انا مفعولون بهی منصوب هستی ابی فاعل هستی. خب همش همی خیلی همش خالق که خالق فعل که مفعول بهیم منصوب مقدم و الله مفعول چی میشه فاعل مؤخر خالق هو دیگه مفعول بهی مقدم و الله فاعل مؤخر همش همی خیلی میشه. خب قاعده دیگری ما چیه حذف الف مال الى استفهامیه میگه که حذف الیف بعد در مای استفهامیه یعنی الیف چه خیلی حذف میشه میگه تحذف الیف ما الاستفهامیه یعنی که ما وقتی مای سوالی داریم امیرانی اوکی ما یعنی الیف را میم الیف امیر در کدام حالا امی الیف شه حذف میکنیم میگیریم میگه اذا دخل علیها حرف جر وقتی حرف جر در مای استفهامی بداره الیفش حذف میشه خیلی قاعده بگه املاییه. خب مین مثال مین ما مین ما همین مین حرف جره ما چه استفهامیه وقتی مین در مدرما ادغام شد چی شد میمه میمه میمه میمه خلق الانسانو از چی خلق شده از انسان نگفت که میمه خب میمه علیف شد نایوارد. خب دویمش ان ما ان حرف جره ما استفهامه ان ما چی خیلیش گفت ادغامش کردیم چسبانیم در ایدرنش علیفش حذف کردیم گفتیم که عمه یتسالون از چی چیز سوال میکنن عن ما عن یعنی از ما چی از چی عمه همی ادغامش دیگه یعنی که اصل چیه عن ما علیفش حذف شده گه با هم حرف جره با قطعی ما دراما چی شد بیمه قتلت الحیت بچی و چی کشتی مار را لیمه هم همی چی هستی لام حرف جر هستی ما در اومد لام سببیه لیمه برای چی لیمه خارجتا برای چی خورجتی چرا خورجتی. خب قاعده دیگری ما میگه که الاسماء موصوله، اسماء موصوله، اسماء موصوله بعضی هاش گرفته بودیم الذی و التی و الله علیه گرفته بودیم. انا دیگه چهار تا شورده است. میگه که اسم الموصول ينقسم الى اسماء موصوله یعنی وصل کننده، پیوست کننده. تقسیمش هم به چهار قسم میگه: مفرد، مذکر، مفردی برای مذکر، الذی میگه که من الفتا الذی، کی کیست، میگه کیست فتا جوانی، الذی آنه که دخل الان، داخل شید، حاضر، الفتا الذی دخل الان من الهندی، جوانی که حاضر داخل شید، میگه که از هندستان است. خب برای مؤنثش چی میگه؟ التی، من الفتا تو التی فتا، همون فتا مؤنثش چه؟ فتات، جوان زن، جوان مردی، جوان زن. کیست میگه؟ جوان زنه که داخل شد، حاضر میگه الفتات التي دخلت الان اخت المديرتي، داخلش دیگه میگه چیه؟ خواهر مدیره، یعنی که همون مدیر، مدیر، مدیر زن. جمع مذکرش چی میشه؟ الذين، الذين. خب میگه که من الفتيه الذين، فتيه جمع فتای، جوان پسرها، من الفتيه الذين دخلوا الان، کیست آن جوان پسرهایی که در آمدن حاضر، الفتيه الذين دخلوا الان طلاب جدد، میگه که جوان پسرهایی که داخلشان حاضر طلبه های نو هستند. جمع مؤنث چی میشه؟ اللاتی و اللائی، یعنی میارن. میگه که من الفتاه اللاتی دخلن الان، کیست جوان دخترهایی که حاضر داخلشتن، الفتایات اللاتی دخلن الان طالبات جدود، میگه که انا امو جوان دخترهایی که داخلشتن از آن طلبه های نو هستن. خب ای چی بود؟ اسم موصوله. خب بعضی اسم موصوله هم اولی هم هستن، خب بعد میگیریم دست ما تمام شد، همون قدر قایده داریم انشاءالله که باید فهمه باشم. یه بار شمه خانه، یه بار کلمه ناش ترجمه که انشاءالله بعد مشغول شده درس انجام میدیم. خب یه بار همه خانه انشاءالله در یه بار من درسی چند است؟ درس و تسعی و درسی نهم. یکی دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط، داخل شد مدرس در صنف و در آنجا پیدا کرد 15 طلبه را، تنها 15 طلبه را. فقال لهم، با آنها گفت، اين طلاب الجدود الخمسه الذين جاءوا امس، در کجا هستند طلبه های نو 5 تایی که آمدند دیروز؟ قال عبدالله، عبدالله گفت که حضروا اليوم و خرجوا قبل قلیل، حاضر بودن امروز، یعنی حاضر شدن امروز و خارجشن کمی پیش. اظن انهم ذهبوا الى المدیری، فکر میکنم که آنها به نزد مدیر رفتند. رجع طلاب الخمسه بعد قلیل، میگه که برگشتند اما 5 طلبه کمی بعد. فقال لهم مدرسو، معلم برایشان گفت، ایل المدیری ذهبتم یا ابنائی، آیا به نزد مدیر رفته بودید ای پسران من؟ قالو، نعم، گفتند بله، ذهبنا الیه، رفتیم به نزدش، لاننا ما وجدنا اسماءنا فی قائمتی، برای آنکه ما نیافتیم نام هایمون را در روی خط، همون روی خطی و چی میگن لیست روی خط، خلاصه ناموشان روی خط میکنن، امرا قائمه میگن. میگه جلس المدرس وقال، معلم نشست و گفت، اقرأتم درس الامس یا ابنائی، آیا خواندید درسی دیروز را ای فرزندان من؟ قال طلاب، گفتند طلبه ها، نعم، بله، قرأناه و کتبناه و حفظناه، خواندیم و نوشتیم و حفظش کردیم. قال المدرس، مدرس گفت، افهمتموه، آیا فهمیدید آن را، یعنی درس را؟ قالو، نعم، گفتند بله، فهمناه جیدا، ما خوب فهمیدیم. ما اسهل هذا الدرس، چه آسان است این درس. خب یعنی این صیغه تعجبه، چی به نهایت آسان درس، هم خیلی گفتند چی آسان است این درس. قال عبدالرحمن، عبدالرحمن گفت، انا ما فهمت فيه ثلاث كلمات. ما نفهمیدم از این درس سه کلمه رو. خب فیهی یعنی همون درس در نظر دارم، چه کلمه درس نیست اما فیهی یعنی همون درس در نظر دارم. خب قال المدرس، مدرس گفت که ما هی کدام از آنها. قال عبدالرحمن، عبدالرحمن گفت قرأنا فی درس هذه الجمله، ما در درس همین جمله را خواندیم. عاد جدی من الخرطوم، عاد جدی من الخرطوم، برگشت پدرم از خرطوم، از همو خیاز میفهمونه که چی هم میگه که فیما فما معنا هذه الكلمات الثلاث، میگه پس چیست معنای این سه کلمه. قال المدرس، مدرس گفت که عاد معناها رجع، عاد معناش چه؟ برگشتن. والجد معناها ابو الاب، و جد میگه معناش پدری پدر، او ابو الام او یا پدری مادر، یعنی بابا، بابای پدری یا بابای مادری. والخرطوم میگه چی هست؟ عاصمة السودان، پایتخت سودان هست. افهمت؟ آیا فهمیدی؟ میگه افهمت؟ فهمیدی؟ قال عبدالرحمن، عبدالرحمن گفت که الان فهمت، حاضر چکا کردم فهمیدم. خب میگه ثم فتح المدرس کتابه و قرأ درسا جدیدا، پس مدرس کشاد کتابش را و درس نو را خواند. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار و خلق كل شيء، خلق کرد الله آفتاب، ماهتاب، ستاره ها، زمین و بحرها را و همه چیز را. و خلق الانسان من طین، و خلق کرد انسان را از گیل. ثم قام و کتب هذا الدرس على سبوره، پس خیست و نوشت این درس را در تخته سینف. رفع محمد یده و قال، برداشت دست والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، برداشت محمد دستش را و گفت ما معنی الطین، معنای تین چی است یا استاذو؟ قال المدرس الطین معناه التراب المختلط بالماء. میگه معلم گفت که طین معنای تین چی است؟ خاک، مختلط یعنی اختلاط، آمیخته شده، بالماء بر آب، خاک آب یعنی لایوه، خاک آب یک جا که میکنی چی میشه؟ همون میگه معنای طینه، یعنی الله انسان از همون آفرید، از خاک و آبی آمیخته. و رفع فیصل یده فقال له، میگه و فیصل دستش رو برداشت و گفت و قال له مدرس، مدرس به وی گفت عندك سؤال يا فيصل، آیا تو سؤال داری فیصل؟ قال فیصل نعم، گفت بله عندي سؤال، من سؤال دارم. البحار جمع البحر، اجا همو قیده وی بود ال نگفت که البحار چکار کرد، مادش کرد. البحار جمع البحر، آیا بحار جمع بحر است؟ گفت قال المدرس نعم هو كذلك، گفت بله این چنین است. قام الحسن و قال، خیست حسن و گفت ما جمع السماء یا استاذ، جمع السماء چی است ای استاذ؟ قال المدرس جمعها سماوات، جمعش چی است؟ سماوات. ثم سأل المدرس الطلاب عدة اسئلة، پس معلم پرسید از طلبه ها یک چند سوال. المدرس، خب ایش نمیخونیم، مثل مدرس ابراهیم، مدرس ابراهیم، من خلقك یا ابراهیم، تو کی خلق کرد ای ابراهیم؟ خلقنی الله، مرا الله خلق کرد. خب من خلقكم یا ابنائی، شما رو کی خلق کرد ای فرزندان من؟ خلقنا الله. خب در قاعده نیاورده بود نای مفعولین نیاورده بود، اینجا در مثال آورده است. من خلقنی یا عباس، میگه که مرا کی خلق کرد ای عباس؟ گفت خلقك الله، ترا الله خلق کرد. من خلق شمس یا عبدالله، کی خلق کرد آفتاب را؟ عبدالله. خلق الله، ترا الله خلق کرد. و من خلق القمر یا عبدالرحمن، و کی خلق کرد محتاب را؟ ای عبدالرحمن، خلقه الله. اهمیت شمس هابت، قمر هو، برای چیه؟ آفتاب مؤنث، مهتاب مذکر. و من خلق النجوم یا احمد، و کی خلق کرد ستاره ها را ای احمد؟ خلقها الله، یعنی خلقها الله، الله خلق. یا استاذ عندي سؤال ليست لها علاقة بالدرس. ای استاذ، میگه من سوال دارم که بلایس با درس هیچ علاقه نداره. ما هو؟ کدام است؟ قرأت في كتاب أن النجوم، میگه خواندم در کتاب أن النجوم أبعد من الشمس، از افتاب دیده دورترن. صحیح هذا؟ آیا این درست است؟ گفت نعم هذا صحیح، ها درست است. مما خلق الله الانسان يا عثمان، معلم سوال داد ای عثمان، الله انسان را از چه آفرید؟ خلق الله الانسان من الطين، گفت که انسان از خاک، از گیل آفرید. احسنت يا عثمان، آفرین ای عثمان. و مما خلق الله الجن يا ابا بكر، و از چه چیز الله آفرید جن ها را يا ابو بكر؟ خلق الله الجن من النار، خلقشان کرد از آتش. کیف عرفت ذلک یا ابا بکر، چگونه این را دانستی ای ابو بکر؟ عرفت ذلک من القرآن الکریم، این را دانستم از قرآن کریم. فجاء فی سورت الاعراف، میگه و آمده است در سوره اعراف، ان ابلیس قال لله، ابلیس به درسکی ابلیس به الله گفت، انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، من بهترم از اون دیده، خلق کردی مرا از آتش و خلق کردی او را از گیل، یعنی آدم در آن را. احسنت یا ابا بکر، خواب آفرین یا ابا بکر. کم سماء خلق الله یا عبدالله، ای عبدالله چند آسمان خلق کرد الله؟ خلق الله سبع سماوات، الله هفت آسمان را چوکات خلق. وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن، ودر چند روز خلق الله آسمان والزمين أي عبد الرحمن؟ خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الله زمين آسمان در شش روز. هذا صحيح، بل إن درست. قال الله تعالى في كثير من الآيات، الله سبحانه در بسيار از آياتها گفت، إنه خلق سبع سماوات، او خلق کرد هفت زمین آسمان را. فقال في سورة الطلاق، و گفت در سوره طلاق، الله الذي خلق سبع سماوات، الله آن است، آن ذاتی است که خلق کرد هفت سماوات، هفت زمین را، سبحان الله، هفت آسمان را. خب، و كذلك قال في كثير من الآيات، و این چنین در بسیاری از آیات ها بیان کرده است که انه خلق السماوات والارض في ستة ايام، که خلق کرده است زمین و آسمان در شش روز. فقال في سوره الحديد، و گفت در سوره حدید، هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، او آن ذاتی است که خلق کرد زمین و آسمان را در شش روز. في هذه اللحظه، در این حالت میگه، رن الجرس، زنگ زده شد، و خرج المدرس من الفصل، و زنگ زده شد و معلم از صف خارج شد. خب، درس هیوار تمام شد، اونقدر کلمه نو داشت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.